Частка пятая. Так пайшлі дні. Кожны з іх быў не падобны на другі, і ўсё ж нялоўна падобны. Гэта таму, што кожны быў адкрыццём і нечаканасцю. Алесь гідаваў новым становішчам, празмернай пяшчотай бацькоў, недарэчнымі звычаямі палаца і неўсвядомлена ганарыўся гэтым. Бо ён быў падлетак, бо яму ўжо, як кожнаму падлетку, хацелася сцвярджаць і ўстаткоўваць сваё «я». Бацькі, можа, і не ведаючы гэтага, выбралі зручны час. Непрыкметна з яго зрабілі не тое, што ён хацеў, а тое, чаго хацелі іншыя. Падымалі яго о 7 гадзіне раніцы, бадай запозна, бо вазярышчы ўставалі раней, ён часцей за ўсё добрую палову гадзіны ляжаў без сну. Алесь ляжаў кожны раз новымі пасля сну вачыма, разглядаючы блакітныя сцены пакоя. Над яго галавою ў куце плыла кудысьці старажытная копія з Божай маці куціянскай. Маленькі горкі рот, нос не кратак, доўгія вочы, з такой дабрынёй і тугою, што часам, асабліва ўвечары, хацелася плакаць, гледзячы на іх. Рука прыціскае дзіця, падобнае на маленькага мудрага старога. Па старому паданню гэту ікону напісаў, пасхіміўшыся, 800 год таму назад ваявода Глеб. Такі далёкі продак Алеся, што і ўявіць было страшна. Мячом прыводзіў у хрысціянства жыхароў Сухадола Ірше. Быў у гэтым шчыраванні даверы летне больш суровы, чым сціслаўскі сабрат воўчы хвост, да, відаць, не вытрымала душа бязвіннай крыві нядаўніх братоў па пяруну, таму што кінуў Глеб меч і кінуў ваяводства, і пад імем Анфімія пайшоў на чорны пострыг і вечнае маўчанне. Ікон такіх напісаў 2, адну для манастыра, другую сыну. Яна цяпер вісела ў старога дзеда Загорскага. А тая, што вісела тут, была копіяй 16 стагоддзя. Рабіў таксама куціянскі майстра і паці. І вісела, і нават з некаторым здзіўленнем глядзела на ложак з полагам, на канторку чорнага дрэва, на блюда з незабудкамі, карэнні іх прыціснуліся кавалкам мармуру, кветкі ўсталі і стаялі над блюдам суцэльнай блакітнай шапкай. Алесь ведаў, што за першымі дзвярыма светлы калідор другога паверха, што другія дзверы вядуць у ванны пакой, а потым у пакой для заняткаў, што ён можа заўсёды спусціцца з таго пакоя ў бібліятэку, што ўсё гэта для яго. І гэты прастор палохаў яго. А ўсё май па ўсім доме білі гадзіннікі. Трэба было заплюшчваць вочы, і тады ў спальню заходзілі 2 чалавекі. Немец гувернёр Гельфельдбаух, тоўсты, лысаваты і надта рухавы, і прыгонны дзядзька Халімон Кірдун, памянушцы халяват, чалавек вельмі добры і вельмі змрочны, напэўна, з той прычыны, што ягоная жонка была незвычайная прыгажуня. Але і сам чуў ад дваравых, што Халімону даўно варта было б яе набіць. Але Халімон, відаць, па дабрыні ўсё ніяк не мог рашыцца на гэта, таму, напэўна, і змрачнеў. Алесь ведаў, што немец пачне гаворку па-свойму, і не палохаўся гэтага. Проста дзівіўся, як хутка рабілася зразумелым. Зразумелымі чужыя словы, як быццам выплывалі з далёкага калісьці роднага, а потым забытага сну. Быццам даўно ведаў, а потым на хвіліну забыў. Так яно ўрэшце і было, бо да 7 год ён не ведаў іншых моў, акрамя французскай і нямецкай. і вось цяпер прагна са свежай галавой наганяў. Немец каціўся да ложка як шар і адразу пачынаў буркатаць нешта, зразумелае толькі з 5 на 10, але прыемнае. О, гэты маленькі сануля! Все ўсталі, маленькія птушкі спяваюць Господу сваю хвалу, ці не так? А ён спіць і не ведае, што ў ранняй гадзіны золата ў вуснах, ці не так? Гэта быў, на яго думку, самы прыстойны стыль размовы з дваранскім дзіцем. Фельдбаух, сын багатага бюргера, скончыў гімназію і першы курс універсітэта Гетінгене, але потым бацькі збяднелі, і сын паехаў шукаць шчасця ў невядомае Прыднепроўе. Тут ён служыў ужо 10 год, з іх апошніх 6 у Загорскіх. Яго не адпусцілі нават тады, калі Алесь трапіў на дзядзькаванне. Засумаваўшы па рабоце, ён цяпер даганяў, хочучы, чаго б там не каштавала прымусіць вучня за нейкі год добра гаварыць па-нямецку. Фельдбаух рабіў рэзкі рух крысом халата, быццам захінаў рымскую тогу. «Вельмі добра. Ідзі умывацца, ідзі прывітацца з матуляй, ідзі прамыць Божы твар, ды потым за кніжкі, калі князь не хоча застацца дурным князем, ці не так?» Алеся падымалі, вялі ў ванны пакой, і там, пад даглядам немца, Кірдун абліваў хлопца вадой і расціраў. Кірдун раўнаваў паніча, таму ўвесь час бурчаў пад нос, лаючы Фельдбаўха, якому немаведама на што далі права наглядаць за туалетам, як быццам бы ён, Кірдун, рабіў гэта без немца значна горш. Кірдун суправаджаў некалі пана Юрыя за мяжу, і таму ведаў некалькі нямецкіх слоў. Нямецкая мова яго абражала. Спытае, бывала, Кірдун, ці трэба нагрэць яму ванну для ног, а немец адказвае: «А мне ўсё адно», ці то літаральна: «Это мне каўбаса». Просто чорт ведае што, немова свінства. Ўсё адно яму, бачыце, гарачая ванна або каўбаса. Чыстага і прычасанага паніча апраналі ў вузкія штаны, псеўданароднаму гарнітуру далі адстаўку ў канцы першага ж тыдня, і вольную белую сарочку з адкрытым карункавым каўняром і вялі на балкон, асабліва светла ад снежных маркіз. Тут за чайным сталом чакала маці і у высокім крэсле дзіўная істота. Двухгадовы брат Вацак, які смешна вырачваў на Алесе шэрыя наіўныя вочы. Матуля цалавала Алесю ў скроню, трымала за падбародак вузкай да смешнага маленькай рукой, пытала, зрэдку па-французску, каб прывучыўся, як спаў. «Б'ем, мадам», — адказаў ён, так пакутліва падбіраючы словы, што нават малому Вацаку рабілася смешна. «Елі аўсянку з малаком, яйкі ў смятку, тарцінкі з маслам і сырам, тварог і мёд. Дарослыя пілі каву, дзеці – чай». З'яўляўся з аб'езду бацька, загарэлы, смешлівы, сыпаў жартамі. У рэакрацыйнай чакалі ўжо Фельдбаух і швейцарскі француз Монсьёр Жанот. Гэтаму, як найбольш тандэнтнаму, дазвалялася снедаць у сваім пакоі. І тут пачыналася... Пакута не пакута, а нешта на кшталту партага змагання. Людвік Арнольдавіч біўся за лесем над нямецкай і латынню, плюс матэматыкай і гісторыя. Монсьёр Жанот над французскай, плюс рыторыкай, прыгожае пісьменства. Смеху варта было глядзець, як яны стараліся. Гадзіна ішла за гадзінай, Алесь дзякаваў Богу за тое, што англічаніна і настаўніка дзяржаўнай мовы бацька абяцаў запрасіць толькі ўвосень, калі прадасць ураджай. Часам словы трох моў блыталіся ў галаве, і хлопцу хацелася толькі аднаго, каб сёлетні ўраджай быў дрэнны. Але ён адразу ўспамінаў кагутоў, і яму рабілася сорамна. Ды хоць бы нават і дрэнны ўраджай, не, яго Алеся ўжо нічога не ўратуе. Всё адно стары Загорскі дапаможа. У яго грошай граблямі грабі. Ад гэтых думак адрываў яго натхнёны голас Гера Фельдбоха, у якім гучалі нечаканыя для немца басовыя ноты. Гувернёр стаяў перад сакратэрам у позе гракха на форуме, рука выцягнута да гары далонню, вялікі палец адстаўлены ў бок, твар ганарысты, брушка наперад. Гэта ён граміў бязбожных рымлян, што задалі такой шкоды нямецкай айчыне. Таму Герман Херуск, льву падобна, рынуў на агіднага вара, правадыра разбэшчаных рымлян, і таўтабурскі лес стаў полем нямецкай славы. Як гэта лес мог стаць полем, думала няшчаснае дзіця. Высеклі яго немцы ці што? Магчыма і так, ад іх усяго можна чакаць. Немцы! Біў гонг, абвяшчаючы канец заняткаў. Вочы Фельдбоха, якія толькі што кідалі бліскавіцы, зноў рабіліся блакітнымі і добрымі.